إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واتوجه الله سبحانه وتعالى فإن مما يعتبر به المسلم حينما يتلو كتاب الله جل وعلا وحينما ينظر إلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة katika yale ambayo anayopatia ndani yake mazingatio muislam ni pale anapotazama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na pale anapotazama sunna za nabiyuna al-karim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndani ya vitu hivi viwili ya'khudhu minhuma al-ibra wa ya'khudhu minhuma al-'idha anachukua kutoka ndani ya viwili hivi mazingatio na pia anachukua ndani ya viwili hivi mawaidha yenye kumnufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Mawla jalla wa ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, na mkimbilie vile vile pepo. Arduha, upana wake hiyo mbingu au hiyo pepo ni sawa sawa na mbingu na ardhi. Arduha as-samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi. U'iddat lil muttaqin, pepo ambayo iliyoandaliwa wale ambao ni wacha Mungu. Wenye kumwogopa Allah ni watu gani? Anasema Allah, alladhina yunfiquna fi sarra wadh-dharra wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Wacha Mungu ni wale watu ambao yunfiquna fi sarra, wanaotoa katika hali ya furaha. Wadh-dharra, na wanaotoa katika hali ya shida. Walkaadhimina alghayza, na ni wale ambao wenye kuzifunga hasira zao, wenye kuzizuia hasira zao. Walafina aninnas, na ni wale wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbu almuhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kufanya vizuri. Ndani aya hizi mbili mawaidha makubwa tunayoyapata ni musara'atu ila al-a'mali salihah, ni jambo la kukimbilia matendo yaliyokuwa mema. Ndani aya hii pia tunapata jambo la pili kubwa, waumini wa kweli wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wenye kujitolea katika hali ya dhiki, ni wale wenye kujitolea wakati wa furaha, ni wale wenye kuzizuia hasira zao wanapokadhirishwa, na ni wale wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Faqad jaa bi fi ba'd aqwalil ulama, zimekuja baadhi ya kauli za wanawachuoni kuelezea nini makusudio ya watu wanapoambiwa wakimbilie msamaha wa Allah subhanahu, wanapoambiwa kimbilieni yaliokuwa mazuri. Nini maana ya kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala? Zimekuja kauli mbalimbali zenye kutafsiri maana ya kukimbilia matendo yaliokuwa mema. Miongoni mwa kauli hizo nasema, sari'u ila jitinabil maasi, akimbilie mtu kujiepusha na mambo ya maasi, afanye haraka akimbilie yale mambo ambayo yanayomuepusha na maasi, au afanye haraka kujiepusha na mambo ya maasi. Pia kauli nyingine inasema, sari'u ila islami, kimbilieni jambo la kusilimu, kimbilieni jambo la kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ipo kauli nyingine inasema, sari'u ila ada'il fara'id, kimbilieni kuzitekeleza zile yale mambo ya faradhi ya lazima. Bali sio hivyo, sari'u ila ila muhafadhati salawat, kimbilieni kunako kuzihifadhi sala tano. Bali sio hivyo, sari'u ila alhijra, kauli nyingine inasema kimbilieni jambo la kuyahama maasi, kuihama miji ambayo ina machafu, kuwahama watu ambao ni wenye kumuasi Allah. Bali vile vile inasema ya kwamba sari'u ila tauba, kimbilieni kufanya toba na kurejea kwa Allah subhana. Bali inasema pia sari'u ila ada'i ta'at, kimbilieni kutekeleza mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalika min al-aqwal, na zisizokuwa hizo miongoni mwa kauli zilipokuwa zikiitafsiri aya hii inaposema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu. Bali kwa maana aya hii na kwa maana ya tafsiri hizi zinaonyesha upana wa maana ya musara'a, zinaonyesha upana wa maana ya kukimbilia, kwamba watu pale ambapo milango ya toba bado ipo wafanye juhudi ya kukimbilia jambo la toba. Pale ambapo milango ya kujinyenyekeza kwa Allah subhana, ya milango ya kuitii amri Allah subhanahu wa ta'ala ipo, basi wafanye musara'a ibadallah. Bali Allah subhana kwenye jambo hili hili la kuyakimbilia haya mambo ya kuomba msamaha, ya kupata msamaha wa Allah subhana, amesema pia katika suratul Hadid pale aliposema, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samaa'i wal ardh u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ukimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu. Pale ambapo kuna matendo ambayo Muislamu akiyafanya anakwenda kuupata msamaha wa Mola wake, basi ajitahidi akimbilie matendo hayo. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha, na pia ikimbilieni pepo ambayo upana wake ka'ardhi samaa'i wal ardh, ni kama vile upana wa mbingu na ardhi. U'iddat lilladhina amanu billahi wa rasulihi, pepo ambayo imeandaliwa kwa wale ambao wamemwamini Allah na wameamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. U'iddat lilladhina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ndiyo fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaku anampa yule anayemtaka. Kwani yawezekana tukawa jumlatun ghafira, tukawa ni kikundi cha watu wengi ambao tumejikusanya mahala pamoja, ta'atan li rabbina, kwa ajili ya kumtii Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo minanu wa fadluhu minna za Allah subhanahu wa ta'ala, na tawfiqu minhu, na tawfiqi tokayo kwake subhanahu wa ta'ala, idha nasala ala 'abdin min 'ibadihi, pindi ambapo inapoteremka kwa mja miongoni mwa waja wake, basi utamuona mja huyo yusari'u ila maghfirati rabbih, yusari'u au yusabiqu ila almaghfira, utamuona mtu huyo anakimbilia kwenye msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani aya hii pia vile vile tunaona himizo kubwa la kwamba Waislamu tunaambiwa pale ambapo kuna fursa inayotufikisha sisi kuipata janna ya Allah, kuipata pepo ya Allah subhanahu, kuna fursa inayoweza kutufikisha tukaupate msamaha wa Allah subhana, falmubadara almubadara, watu wakimbilie wakimbilie, fa inna fiha khair, hakika ndani yake katika hilo jambo pana khairi kubwa, na miongoni mwa khairi iliyokuwa kubwa ni usulu ila jannati rabbih wa ridwani, ni kufikia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na ridha zake, ayu ibada Allah, ayu waje wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mifano iliyokuwa wazi inayoonyesha baadhi ya waja wema walikuwa ni wenye kupupia sana jambo hili ni rasuluna al-karim wa huwa kalimur rahman Musa alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salam Allah subhana anamzungumza ndani ya sura Taha pale alikumwambia wa ma a'jalaka an qawmika ya Musa qala ajiltu ilayka rabbi litarda. Anamwambia Musa wala wake subhana wa ta'ala wa ajiltu ilayka rabbi litarda, alipowaacha watu wake wa banu Israili 70 takriban 70 nafara, takriban watu 70 aliwaacha nyuma, akafanya haraka kuiendea sehemu aliyoitwa na Mola wake. Allah subhanahu akamwambia wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, imekuwaje umefanya haraka ukawaacha watu wako ewe Musa? Mwisho wa aya Musa akasema wa ajiltu ilayka rabbi litarda, nimefanya haraka kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajiltu ilayka, na nimefanya haraka kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Litarda, ili uweze kuridhia, ili uweze kunipa radhi, ili uweze kunipa khairi zako Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha kalimur rahman, huyu hapa kalimur rahman Musa alayhi salam anafanya haraka kukimbilia radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia mfano wa pili ni nabiyullah Zakaria, ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Zakaria, pale ambapo aliponadi kwa sauti ya juu, aliponadi kumuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa Zakaria inada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah subhanahu anasema wa Zakaria iznada rabbah, kumbuka Muhammad pindi ambapo Zakaria alipomnadi na kumwita Mola wake, rabbi la tazarni farda, Mola wangu usiniache mpweke sina kizazi, wa anta khairul warithin, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mbora wenye kuwarithisha watu. Allah subhanahu aliposikia maombi ya Zakaria ya kutaka mwana, maombi ya Zakaria ya kutaka kizazi, maombi ya Zakaria ya kumtaka kumpatia mrithi atakaye kuja kumrithi unabii, atakaye kuja kumrithi hekima, Allah anasema fastajabna lahu, tukamuitikia yeye, wa wahabna lahu Yahya, tukamrusuku tukampatia mtoto akamwita Yahya, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja, tukamtengenezea mke wake, tukamsilihisha mke wake. Innahum, Allah anasema hakika ya wao familia hiyo, kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wanayakimbilia matendo ya kheri, wayad'unana, na walikuwa wakituomba sisi, raghaban wa rahaba, kwa mapenzi na hofu, wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu sisi ni waja wenye unyenyekevu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد في الخيرات كسلان، دع التكاسل في الخيرات تطلبها أتشوفيف كتك كيتفوت خيري، دع التكاسل في الخيرات تطلبها falaysa yas'adu fil khayrati kaslan, hawezi akapata mafanikio ya kuipata khairi aliyemvivu. Enyi wajua Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, anaumba anachokihitaji na anachagua yule anayemhitajia, na anakichagua kile ambacho anachokihitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nadhara, falamma khalaqa as-samawati wal ardh, Allah subhanahu alipoiumba mbingu na ardhi, alichagua mbingu ya juu kuwa ndiyo mbingu anaokaa viumbe vyake watukufu wa bora, na pia akachagua ndani ya mbingu hiyo ya saba ya juu kwamba huko ndiko ambako Allah subhanahu wa ta'ala anakaa. Yeye ndiye alipo huko, yeye ndiye ambaye aliko ala arshihi, yuko juu ya arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo ibadallah, akaangalia katika sana, alipotazama katika masiku na nyakati, akautazama mwaka ambao una miezi 12 kama ilivyokuja ndani ya Qur'an, inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hisabu ya mwaka miezi yake ipo takriban ipo miezi 12. Ndani ya miezi hii 12 Allah subhanahu wa ta'ala fakhtara minha, akachagua ndani ya miezi hiyo 12 ikawepo miezi iliyokuwa bora, miezi ambayo al-a'malu fiha tudha'af wal-ujuru fiha tuzad, matendo yanayofanywa ndani ya miezi hiyo matendo haya hulipo mara mbili, na ujira anaopata mja katika miezi hii ni ujira wenye kuzidishwa ibada Allah. Akachagua ndani ya mwaka, ndani ya miezi 12 arba'atun hurum, akachagua miezi minne, nao ni mwezi wa Rajab na mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akauchagua mwezi wa Muharram. Na mwezi wa Rajab ndio mwezi ambao nahnu bisadade, ndiyo mwezi katika miezi minne aliyoichagua Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi albaligha, kwa hikma zake zilizopevuka akaufanya kuwa ni katika miezi iliyokuwa mitakatifu. Ni mwezi ambao mwezi ndani yake matendo ya mja anayoyafanya ya kumridhisha Allah tudaaf, yanazidishwa ujira na malipo pia vile vile yanazidishwa ibadallah. Ndani ya miezi hii Allah subhanahu hadhara alibada, amewatahadharisha waja ya kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu, kwa maana ya kwamba hii ni fursatun adhima bali wa mihnatun nafisa, hii ni fursa iliyokuwa njema na nzuri kwamba muislamu akimbilie dhikrullah, akimbilie kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akimbilie jambo la kutoa sadaka katika miezi hii, bali akimbilie qira'at al-Qur'an, ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali akimbilie kuwasaidia wale watu ambao ni al-malhufin, wenye haja iliyokuwa masa. Bali sio hivyo, akimbilie hilaqu dhikr, akimbilie vikao vya kumtaja Allah subhanahu, pale ambapo Allah anafundishwa hikma yake na sheria yake, muislamu akimbilie kwa sababu kitendo hichi cha kufanya hivyo tudhaafu lahu al-ujur, ujira kwake yeye unazidishwa. Bali faliyafu aninnas, awasamehe watu waliomkosea, jambo hili pia linamzidishia ujira katika miezi hii. Bali sio hivyo, aachane na jambo la kuweka hasira na chuki, kama Allah alivyowasifu wale ambao ni waumini, walkadhimina alghayza, ni wale watu wenye kuzizuia hasira zao. Kwa hiyo yule mtu ambaye atakayezuia hasira yake lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili Allah tabaraka wa ta'ala, basi ajue katika miezi hii malipo yake yanakuwa ni zaidi. Bali sio hivyo, ukimbilia jambo la muhafadhati salawat, kukimbilia jambo la kuhifadhi sala, sala hii ya jamaa, watu wajipinde kwa kadri wanavyoweza, wanaume wakimbilie misikitini kwa ajili ya ibada hii, imma itakuwa ni adlan au sarfa, sawasawa itakuwa ni ibada ya faradhi au itakuwa ni ibada ya sunna. Wajitahidi katika majumba yao pale ambapo wanapokuwa na faragha, wakati wa usiku wahuishe usiku kwa ibada, wafanye miradi mbalimbali ndani ya majumba yao, wafanye ibada mbalimbali ndani ya majumba yao, dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahajjudu na kuswali ibada ya swala ya tahajudi, bali walioitoro na kuswali ibada ya witru ndani ya majumba yao, bali vile vile wa husnul muasara, na maisha mazuri baina yake na mke wake, baina yake na familia yake, baina yake na wazazi wake. Yote haya atikana ayatengeneze kitendo cha kuyatengeneza ndani ya miezi hii, ujira wake unakuwa ni mkubwa sana. Bali sio hivyo, kukimbilia yale mambo yaliyokuwa mazuri kama vile kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tadayunan, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akajitolea mtu nafsi yake, akaona hana haja ya mali wala hana haja ya chochote, bali nguvu yake atakayoitoa anataka aitoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo hicho ukikifanya katika miezi hii na katika mwezi huu tuliopo wa Rajab, malipo yake yanakuwa ni maradufu. Bali sio hivyo, a'malun ukhra, matendo mbalimbali, imma ya nyoyoni, imma ya kwenye ulimi, imma ni matendo ya viwiliwili au kiwiliwili chenyewe. Hakikisha katika miezi hii, miezi hii isikupite saba halala, ikakupita hovyo hovyo, hauna amali ya msingi na kubwa ambayo unahitaji udumu nayo. Sawa sawa watakuwa ni wakina mama, sawa sawa watakuwa ni wakina baba, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alilitaja jambo la wanawake katika Eid al-Fitr, akasema alipokuwa juu, yani maana Isra wal Mi'raj, aliwaona watu wengi motoni wanawake, akasimama mmoja katika wanawake sa'afa'ul khaddaini, akasimama akamwambia Rasulullah, kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwelezea sababu. Baada ya kuelezea sababu, wakasimama wanawake sawasawa waliokuwa na hela zao na sawasawa waliokuwa na mikufu yao, waliokuwa na chani zao za dhahabu, wakazijaza katika thawbu Bilal, katika nguo ya Bilal ibn Rabaha radiyallahu tabarak wa ta'ala, tasadduqan lillahi jalla wa ala, kwa ajili ya kutoa sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake majumbani nao kwa nafasi yao wajitahidi kutumia muda wao, wasikilize vilivyokuwa vyema, masikio yao yakijawa na matendo na maneno yaliyokuwa ya kheri, ni khairul lahum, hiyo ni kheri kwa wao. Wakawa wamejiepusha na mambo ya usikivu machafu kama vile miziki na anashidi na makasida yasiyokuwa na maana, akajiepusha nayo, akawa ni mwenye kusikiliza Qur'ani ndani nyumba yake, akawa ni mwenye kusikiliza mawaidha yanayompa tauhidi katika moyo wake, yanayomkurubisha kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Tendo hili yakilifanya mwanamke katika miezi hii, basi maujio ujira kwake yeye utakuwa ni maradufu, kinyume na tendo hili yakilifanya katika miezi mingine. Bali na sisi wakina baba, katika shughuli zetu, katika mihangaiko yetu, katika simu zetu, tujitahidini tuyaweke yaliyokuwa na manufaa, tusikilizeni vilivyokuwa na manufaa na sisi, kwa sababu kusikiliza kwenye manufaa kwa ajili ya kujifunza kwenye miezi hii ni ujira unasilisha kwa sisi ibadallah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-musla, kwa majina yake yaliyokuwa mazuri na sifa zake zilizokuwa nzuri, atusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu. Bali tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwepeshie sisi njia ya kuyakimbilia yaliyokuwa mema na kujiepusha na yale yote yaliyokuwa ya shari. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie asbabu tawfiq, atujalie sababu za kuwafikishwa, atujalie kuwa ni katika watu waja ambao yasmauna alqawla fayattabi'una, wanasikiliza kauli na kuzifanyia kazi. Na tumuomba Allah subhanahu asitujalie ni katika wale ambao wanayasikiliza maneno wayatrukuna huwa ra'a dhuhurihim, wanayaacha nyuma ya migongo yao. Wallahu tabarak wa ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر.